mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim, seneler sonra utanarak. Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara, hatta belki ağlayacak. Acı çektim doğru ama sen bana bak. Ne olursa olsun seni unutacağım. Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi. Ne ümitler, yaşlandı gel zaman git zaman. Ayrıldı yalnızlıklar zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Elbet üzüleceğim.